第十四课，读经，183页，创世纪第一章14-15节。 Vayomer Elohim, Yehi Meorot, Birkia Hashamaim, Lehavdil Ben Hayom, Uven Halayla, Vehayu Leotot, Ulemoadim.ולימים ושנים. והיו למאורות ברקיע השמיים, להאיר על הארץ. ויהי כן.